Nin ba bɛ kuma fɛn min kan o de ye ko seli ye limaniya dɔ ye. A bɛ ka limaniya tigilamɔgɔw de jate ka taga. Fɛn minnu b'a la ni limaniyaw don, limaniyaw don, a bɛ k'olu de fɔ ka taa. O la yan na a jira k'a fɔ ko salatu min na limani, seli yɛrɛ ko o ye limaniya ye. Wa kawru lahi ta'ala aya ce ziyara ke o kuma ina ni ala ka kuma yi ka fo sile ni man yayi ya dalu ke qur'an hadi kada ga ala qur'an qur'a tarilu wa ma kana lahu li yuti'a imanakum ko ala ti aw ga li man yayi ce ni man yayi me ko ya no aga chelu kala tu ci donna chama ni tafsir chuga mna tafsir kitabula islama damna na la kraf me tele ganya chiramna ode baitul maqdis a hijra la kana madna kalatan woro do ko kalatan woro la a ode ga kanye si baitul maqdis la o ko sa nana kanu ko ga nyi si al kabala a o nyi ala taala sono ma fana o karanu ne sabo nyi nyi nga mo mo lu sara ga soro koran yi betul magdisi ye kolo ka seli ga chugo disa usulu ye se usulu ga chugo do kire gmai ala aya ni ji gola wa ma kana lahu li dhi imanakum aga ni mani amunu kera ya ni seli munu kera ka ko koron ye mani ya ala to lu chiyo ba nona to mana ala ye seli nunu wele aya na ka ko ni mani ya wala buhari re babu la wala ka ka ko salatu mal iman ko seli re ni mani ya ka titi ni aya ka mi nana yani suratu bakara konna abu sirin ne ka ni ti so ma ne betul maqdisi kala to uluci mun kara ka ko dani koronga ilma ka tal kabala bari mane har sa mi hal sa ni kuma ina ka fo sile liman yayi ko fara aya ina akaya mina mina o to kai amru bin khalid amru ko kale ya mina zuhairula zuhairu fana ko ale ya mina abu ishaqala o fana ga mina saba mina o to kai bara abu nazi bala jene do ma ko ala ga nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mamna anana madina samina ka jigina a moke odeka basika bai madina kai abba balmau abba fa wa jigina odeka wal ma ko de kala kra jigina abina ka odeka abenga ka abina ta dunu ko an saru do madina ka odo kwala gra nale madne atme sire ga yesi betul maqdisi dema kamni ma ga fa yesi ho dema ay kalu tan woro de kola wal ma kai kalu tan wolo la de ke ka yesi betul maqdisi ma ka to madna ko nga mintu karai ode koro nga ke al kaba fa kala ode tu kada la karai ko aye sele fana fola fola mi ufukati fola fola mi sele kanye sin alkabama o bena la ga zra dema ala ya mariya ta ma do mena kanye sin alkabama o bena la ga zra wakati dema la ga zra de fola fola sele kanye sin gata alkabama sabado sele la kra na sa do la ga zra la kam sire konnana jara bora ala kra ga misirla o sirla kra na fa oduna o yasro koron yema na pagal kabai atara tuma misir do bola paske madne misiru ku na cha kiuna misiru be kablola misiru be do misiru ga misirla ala tuma na misir do bola ku to sirla o yasro lu be urukula jeni kantu ma ku to urukula kalme shira joni alai kwala klasi lasta la hanzara la kanyi si magama wasra nun misilla ulun yesine te magama ulun yesine no yoraj mena baitul maqdisima uyuto rukula ku munumunu ku yesin ata magan fa salama kafanga ni sele tiga ka sele kurake ala yubirle to halu mawulili makon kuto rukula ku munnu ku yesin ata baitul maqdisi fa fa yani katal kaba fa wala nga yauda tun kera mamna krat misle ka nyi betu magdisila otu kare yauri yauri basolu fana ka koro yini otu ka do ni analu kitabu to ina fa nasara mamna la krai koro yele ma ala kle nganye moradi nganye shina al kawa fa ka yo ko ma be uma uma be uma chushila okmana sirin munun kera yanu ku nye ele ma kanal kawala alawo de wele kulli wonya bware babu na wala sa ko de ira ina fa abuna har sa to mi fo ba shahide ka shiriya zuhair ko ko arsan kale asra abu saka de fe o yamre barai gunaz bula akan har sa kile la kalli se fa ko chugodi ko mogodo sara kasrobu ko nyesi betul magdisima wala mogodo fugara kasrobu nyesi betul magdisima o mogo kube sabola yani koron yele ma kara kasro ulu fatura o mogo tube ko lu ko nas la utaro bu lu ka kire bla romina ya lu ka sel nunu kanwa sel nunu ma sawa pasugo sara mamna koroma yele ma wa fuwala nuna kana ya jingala mikurata lino ko aga limania nunu yani seli munu kera ka kon koron yele maniye o limania nunu kute chien o limania jimane kodo ya no o seli nunu kute chien o la buhare babu tawara ka fo solatu muna limana ko seli ko limania du basi ala ere awuri ayala ka foko e limania ne babu wara babu biswan kire moga islamiya yini islama bin yara mare bolo chugodi bore ya rasami na wala kaya mena imam maliki la maliki ko ya mena zaid ibn aslamana ofana ko ko ataw bon yasar ofana amne ofana ataw ya laka di bon yasar ko alifuna amne mugamna abu sayd al khudri yani inni harisan bukhari nana ka ke muala ku asra dalna bukhari ko kala malikun ko imam maliki ko alayka waqati ma be malika waqati ma bukhari ni maliki ma nyoyi muam yamne maliki la amoti ni fo ni raina wala harisan me jati harisai wa alaikum muala ku ka madlu mugala mugamni na ma nyoyi bwari wa nyongana munu ngeni sika tu jazmi kakala fala dono ya sabati kafoka abla jile na kine hukumana bugari harisa nge sika tu yani muala kudo jazmi ufanadu fasika kukala malik alima malikia nga bugari ka u nyongana harisa nambe sikala harisa nilu nana sira warefe kuma mnina mbukamina kuhira ala kati nyongandamo umara ko maliki amne zaid ibn aslamana o ya min ataula o ya la kalika amna bu sayyid qudrla o ya la kalika le ya na la kra kala kra non siwa ko ko ni jomi kra aslame katla ki aslame anya yukafiru allah anu yani kullu sayyi'a kana zarafaha idone ngo islamu ala kaslamat langanya ye jirmu fen fen ke yani kana islamu ala ko be ya fa ni tubira bi ka islamu ala ali siki sambi ora yo de ke tawulo jirmu ando la jirmu ke ala ala ba be ya fa zarafaka munu tebana وكان بعد ذلك القصاص ابما من بيسان سعود جرسراي يعني ما منك على بوسراي نجمع فنا بس ما ينفع ودي قصاصه نبارة جمعة على بو براجي سبعي نجمع على فنا ك أجرم سبعي نامون عن تمنا لو كان يفرق كم نيرة بارا جمعة نيرة نال إسلام على جرمون نون يفعلون غفلة نجمع على بوسراي براجي تاني إذا نمانغلي بسرعتا، أبمنا دو إرقا نمانكلي، على بعض دبلة فقاسي يعني كم أولو بلاما، إذا برا نمانكلي، على بعض سرعي براجيتا، والما بدو تا دبلة فقاسي كم أولو بلاما، ومثالي بي على جنيا كنا يانو، مقابل نجس كلين دا، نافلنا كان يونيا كيسج لبالا، أكاشا، ويجنيا سرعت رجيه. Nyokse kile iba do dumakolo jigoro nyobora kile iwo diga foro kono ngabe nyobora jile wala kumani mbuka miyo la jala ibuya kaya ginyo kono uye kolo wala naga do ika jimangele sarake mwolo mbla sika tala abake kunga jigma abo sara nyoko nadron zila patniye jigma nge ato sara chaya abo sara jigma ngele ni adola re ibe jigma mi na bo ya fa yere fana adola jigma na bo fana ya fa kuma bore ga babu husni islamil marimi muga islama nyena hore ke chugun ni ras islama nyena dro kuma na itubi nyena ala ga jirmun tuna bela gidi ya fa mani muga mi chubra ka la re je tubi yere yere uru sin tala de nin du garla islama wala me na fasro do bisi kana kama aiwa foga bora kristiana na islama la kasra be fene do fe nganaga laini ulusi ntala mununga laini yere yere kaslama nye ulla husnu kwala tiga slama nganye nganya kanye kinya na kaslama nywa nywa ni aha ni tibu de kaslama nywa ni oga jirumu munu tonala ba bala jere yafa ukuma ulusi slama kono sa oga bara lo ke chugudi umona min ngode besebe na jirumu nge obesebe na nywa nga obesebe na kuma mina be kafria kono nywa ni nywa ngotala ka fembe jirumu ni abe jirumu ni naslama kono nyuma njigwa na besebesa na nyuma kelenga ya baraji ucha ka ka ta walma ke mulumla ngana jigma na jigma kelenga besebesa kontrola ala kana nyuma ngalawi ko man bara ka foko ya naslama ya here bare ba ko tiri wa alsan hal sawara dara kutun na sunna na leba fo la uzumina man min abdin kuslama uslama yuslimu fayahsun islamuhu na dun naslama na katlaga islamiya ye إلا كتب الله له كل حسنة زلفها. أبمنا كو أي جمع جمعه يان أي نوع جمعه كاتو كافريا كنا على مثل كل بس ما يفعل براجي أي. دارا كذب نانايت. كاتو كافريا كنا نعاس سلام يا براج ما مونجع كاكو. سيوتو مونجع أي نوع مونجع بس براجي مثل كاس سكاما. نجمع عن تي سكاما نوع نبي سكاما نعاس سلام يا نيانا. وما هانه كل خطيئة زلفها الجمع منهم لو بيبي يفا نغا جمع منهم تو أتايلا بيو فراغا جمع منهم أنا ناتين دارا كتنين لا كتاب لامي سنان دارا كتنين إلوا أولاً نانا بابو ينامو إسلامي يني بابو ين بغاري ومنا إسحاق بن منصور لا أليكو أيا منا بغا منا وي عبد الرزاق عبد الرزاق يا منا ما أمر لا ويا من حمام بن منابه لا ويا من صحابه ابو هريره رضي الله عنه كو علي ابن على كرا نمن شبا كو كل فين فيا الاسلام اخي غنيا يدنا السلام على كا دنينا سلام نيما نيما نو ناسبياته والما فنينته سلام نيما نيما نو kabe barajman fevega salama kono ala ba be sibaye ko barajman ta aka barajman kilo kilo me sara kota ala be dora ta barajman duble ka botana ka ta foke mulum lala ko ngana jigma sa ne ka to salama kono Obesewa anjogana jukman kene obesewa a kontrol la bana. Obmanwa la kafoni mwa mwa silama nyana ode sara ine otula ala bulu ala kanga silama onya. Ne babu kura wale kitabu limanu kona na ahabu dini ilala jinet min kadi alai walma batu min kadi alai jinet ya alai ne batu ni aduwa muhu mi ni be dumi aka ode kadi alai ebe bara mge hal naka dogo ni be dumi aka ode kadi alai misalla mugame wala hasiri ke dongo do jogo flafla yora koni omange okano kwa ode kadi alai ni be dumi aka ngai nuna ke segi itise kabe kuma bere omani alai ibe mi ngai ni be dumi aka aha ode kadi alai ma be ba atambi bole bise kake ngani ngani yere wajiba chama na tinga tega minge ukumani desara kuma mana ala bika barajila jo nga mbe fitini ngai na ba wasado la otimi nanya wala ti desara ode kadi alai wala ode la babu nana ahabu dini lillahi azza wa jal adwamu ko bato ka shiro mi kadi alai mi me dumi aka bato ka chukaka su se be wuli dugut la fe ibe jogo duru selimitire wali sawa selimitire wali wulo bla selimitire ubi tan ngale ni mo ngana yere bla fe na fe ni ifa ati tega ke ni desra ukuma na iza bara ji fana abe jogo ala ga yani dumi ni wani adama Buhari ya alisa minji wala misali ya hii kaira kafo batu mi kari ala ibe du minga kaya mene ibunu Musa na dela ale kaya mene Yahya la ukaya mene Hisham na Hisham kaya mene Fala Urwa ibunu Zubair kale kaya mene Aisha la dakhala kuhala kira dunale kastokono Aisha de bala kazi wakasura muso de bala kastokono kira ko Aisha ma ko ni muso ye joni ko ni karta ni mo be muso mi na sili fo de fleni chesri bala mi ganda plus sili kacha fo bo ba ma mutuni sili ko muso ni fleni te ma la kira tun ta da nga o ba to ko be ala kira ka ma ko ma ha kura jume kaga da ne ne yani ka do wala yani ma akura da be minge akado gwala chesri mi fura abi chama mi sika akado gwala katla ga kwa chugo ni aha koi sanga mi se min kora ibo leke ni sanga mi se min kora bato la ibo leke kra go fu wallahi kalba kalala la yamalu allah alati aga baraji tige aga bara alata tige fo awere kaga barati madama bi baram nge ni ma desala ka tige ub mala fana ta baraji tige ngani era tige ala wala jo ka tige wala bi fitul mi ngani be tumi o ka o baraji ga dimi ye o le kan ni ga chama nge chama mi dina dina de se ka da bla baraji mi jo oh me yana ka desa na be dumi aba baraji soro na soro koro ya dese yani koro kana barani tu babu lo ka koro tewa o bata baraji soro parce que fuka ta fo dese mbi barani aba bulo o ba baraji soro na dese koro te i desera la de ka dabla baraji fana be jo ko ala kira tun kera bato gajiro min tun kari ayi min ke baka be dumi a taka re tun kari kira ye wala ka baara ta ye fanga bi se ka min dumi o de ka ɲi i n'a fɔ nafila sun mɔgɔ minnu bɛ tile saba sun walima minnu bɛ tɛnɛ ni alamisaw sun ani minnu bɛ san sun san sun yɛrɛ ma ɲi sa mɛ ni mɔgɔ min y'a kɛ jumɛn ta bɛ dumi o de mɔgɔ min bɛ tile saba sun siga t'a la mɔgɔ min bɛ san sun n'a daminɛ san kelen san fila a bɛna dɛsɛ a la. Nga ni mse kaka jini maa bela jini yoni chukula kasurama ama desala ode tabi dumi ni babu ye Buhari yo babu togada ko limani a jidiri na nakashiri kubara ka fo limani a be jidi tabi nakashiri hara mani nga limani a do mse kaka faraka tumado mara da yare baya ka su gali mana a zabuwar ala ala ko kurane kono suratul kahf la wazidnahum huda dimsenu mun taru dugo kulwo kono kale ga kanan jidi ga tafe kanan ya no line jume limaniya o limana ne atu tika wadu mu wala kata kata kulwo kono limana jidi na nai mala ko kale ga kanan jidi ya na ko limana jidi wala ga ko mu wala limana fi ga jidi wa fi ga na kasi ya kono ala ya ko ya fana mudasir la kwale be mboka limanya jiri munun limanya na aboka limanya jiri ka do faraka ala kan ko mogola munun gal limanya kale be a jiri ka do faraka nimbe da bayra ka fo limanya be jiri do se ka faraka rubmala ko bi al yawma akmaltu dinakum akmaltu lakum dinakum ko bi nyawga dina dafa dina dafara na fo farala kai arafa aga hijilawa se fe hajatul wada ka fugo bi ko dina dafara bugaru ko ni fen fen tura ka foko a dafara ka ba fa huwa naqis naqashid ibn asa na fara dafara dafara ko fen tin na naqashid ibn asa kuma wala ka foko limani awal madina abara naqashid dola parce que dina dafara ka ba sote fara a shari'u ka tura chugula ana wado fara bi la futa sisa na kasibna ya ne barala wala ka foli mani abin na kasi limana be jiri boni bara do kace go na kasira o yume limani an na kasi ni bara kace go na kasira o kora ke bo ga limani o de na kasira boare dun ga dalle ka foko limana be jiri abin na kasi ala ka na limani o ala ko jiri buhari na dalumin tawala qur'ana ya kofi hadisa kono kafo limana be jiri kan nagashi mo ga limana be nyonye do taka giri do ga limana re nagashi ledo aye hadisa mi nana muslim ibn ibrahim aya nola ya ga karam go doyi ode go kale ya men hisham na ibn urwa hisham go kale ya men katadala katada ya men anas da sahabai ana su ko kale ya min ala kara da fenon ci ba mu ko ya khuruju minan nari man qala la ilaha illallah ko mu ga mu ga la ilaha illallah ko nu dana tasma kono ku bi bo ni bo tasma kono mu ga mu ri li bana bula faka se la ilaha illallah ko ma mu mudu tasma kono kabaira kabaira jurumu mu ga tasma kono ka so li manabila nga mun ti wa ode fla nga fo ya na kafiri ala ga ki shoma ko o lubi bo olu iwa soro al kama ki tan yugo o kuma o here o budu sukuna o kora o limana budu sukuna o ga limana ka do ina fo al kama ki tan yugo na o limana kama de ala wetla ku la wata suma kono du dunan ni ka wa ala kama ki tan yugo ko ala batlaga mo godo la botasma ko na tuguli mun la ilaha illallah fo olu fana ga limana hakabi na ko nyokse nyona olu fana be bo olu limana pitini ne obu la botasma ko wara ka fo mo ga limana ka bo nyoyi ku fala mo ga limana ka bo kase al kama kete hakala munun dalen bo ko olu ga limana be na fo jme nyokse hakai ko ala batlaga mogo do bo tasma ko na tuguri mune la ilaha illallah fo o gali mana ha do suguna be na fo filingi sa nyona o gali mana ka do ko filingi se a do gali mana ka do ko filingi se nyona o bulu bo tasma ko do ko kore mogo mo ni ni mana bara halla ka do na dana tasma ko la teto o bo tasma ko amode famiya ya ni hadisanna wala bukhari ataka dalle kaira ka fo o ma limani o ka bu nyoni munu ba ta ka bu gosbe o le bo do nu nya munu ta ka nogo wala limani o be nyoni ni mana ka gri nyoni amo famiya hadisanna ba gure ja amana ala falaka ni mana ni wanda ma mani dara bo do ba ko ko mo ko ti mo do tosma ko na ko ka bo kuni mɔgɔ donna tasuma kɔnɔ ko bɔli t'a la u bɛna ni shubuhati k'a b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ min na khalidina fiha abada k'u bɛ to a kɔnɔ badabada tigi don n'i ye kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ dɔrɔn kuma sigi a k'u lajɛ i b'a sɔrɔ a bɛ ka kuma kafiri kan wali mushriku ka kabaila tigiw tɛ nka o b'a tura a kun kan de ka mɔgɔw lafili n'a ye n'i y'o yɔrɔ o yɔrɔ abada ni fɔra la dɔrɔn kuma kɛra jɔn kan a y'a sanfɛla la mushriku walima kafiri o tuma ni halisa sumalen no bukari yɛrɛ ka kitabu don o y'a ka fɔ dɔw bɔ tasuma kɔnɔ minnu ni kabaratigiw don mun y'u se kabayira nka tawhidi min b'u bolo hali n'a ka dɔn ala b'u labɔ o kama nka kuranɛya yɛrɛ tafsiri dɔw bɛ aya dɔw fɔ kɔrɔ dɔw fɔ a la o b'a a laɲini yira k'a fɔ hali donni yɛrɛ man ɲi parce que n'i y'a jateminɛ suratu ama laban na ala b'a fɔ ko labisina fiha ahqaban o tɛ labisina fiha ahqaban minnu bɛ kan ka bɔ tasuma kɔnɔ n'u ka bɔli fɔra nin ye u galimɛna ka dɔgɔ k'u bɛ hukumu caman de kɛ tasuma la ka sɔrɔ ka bɔ hukumu kelen dɔw b'a tafsiri ka kɛ diɲɛ dadon n'a wulidon ye hukumu kelen ye o ɲɔgɔnna caman o de y'a hakaban ye nka dɔw bɛ hukumu kelen kɛ san kelen ye arabu dɔw ka kan na o k'u bɛ san kelen ye o tuma san caman jɔnni b'o san da dɔn ala ka n'i don dɔrɔn o de ye hɛrɛ ye donc bɛɛ de b'a yira kɔrɔn na ka fɔ ko mɔgɔ bɛ don ka tila ka bɔ hali n'a sɔrɔ kabarijiw ma jɛn n'a ye nka o de ye tiɲɛ o de sabatilen don kuranɛ na ani hadisa la bon halisa t'a la ka fɔ tasuma bɛ tila ka datugu dɔnna dɔw y'a fɔ ibn taymiya yɛrɛ y'a fɔ mɛ o nana ni kuma minnu y'a la halisa o tɛ asaru dɔw kɔni b'a la u bolo nka ala kɛra ka halisa kelen t'a la nka hali ibn taymiya yɛrɛ ye kuma in fɔ ka fɔ tasuma bɛ tila ka datugu mɛ kuranɛya ma na n'a ye halisa ma na n'a ye dɔnnaw caman yɛrɛ yara don ka kuma in kan sɔnna ne yɛrɛ kitabu dilan la sikaliba ne kitabu in takiri ju a k'an ka tɔn yɛrɛ bolo donc kuma minnu fɔra la bɛɛ b'a la kuma tɛ sɔn a ba ye quoi n'o de fɔ minɛ n ko kuma tɛ sɔn a ba ye awɔ. Bukari ko ni Abdulahi fa ye ko a banu ko ko ka taa da ye a lakari ye. Ne tɛ ka kuma in na ne t'a la ne t'a la ɔhɔn n y'a ye ɔhɔn. Kɔnɔsi a la ka lakaya mɛ ala kɛrɛfɛ n'o ci b'a ma ale ni ma ni a fɔ a la makan na minɛ kayi de kari pilasi la an bɔra arisa min na ko mɔgɔ bɛ bɔ tasuma kɔnɔ min layi layi lala fɔ a dusukun na i b'a sɔrɔ hɛrɛ min bɛ yen alikamakisɛ ɲɔgɔn na hɛrɛ de fɔra ye yiriwa dɔ la a ye limaniya de fɔ o yɛrɛ k'a fɔ hɛrɛ min fɔra a la i ni jumɛn o de ye limaniya ye dɔw bɔ tasuma kɔnɔ o ka limaniya hakɛ bɛ i n'a fɔ alikamakisɛ dɔw ta bɛ i n'a fɔ ɲɔkisɛ dɔw ta bɛ i n'a fɔ finikisɛ. Halisa min nana ka kuma in seere halisa Bukari y'a minɛ Hasan bin Sabah la ale ko y'a minɛ Jaafar bin Awn na o ko y'a minɛ Abul Umayt la o y'a minɛ Kays bin Muslim na o y'a minɛ Tariq bin Shihab la o y'a minɛ Umar bin Khattab la ko Yahudiya cɛ dɔ de y'i kanto Umar ma a ko ko muminu ka ɲɛmɔgɔ ko a y'a dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ aw ka kitabu aw b'o kalan aw ka kitabu kɔnɔ ko n'a sɔrɔ a y'a ɲɔgɔn kun jiginna anw de ka kitabu kɔnɔ anw kan o tuma na o jigin don ɲɔgɔn na anw tun b'o kɛ fɛti de a y'a dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ o jiginna kuranɛ kɔnɔ aw kan n'anw de don anw tun b'o don sugu kɛ fɛti de. Umar kama ko ya jume ako ala ko aka qur'ana kono yora bina al yawma akmaltu lakum dinakum ko bi nyaw ga dinna dafa o jigina domina no kra ala kra kan arafa juma do fe wa atmamtu alaykum ni'mati ye nga nema dafa o kan bi no islama nema yi wa adrul islama dina ni jena islama ka dina fana yi tanin jena islama ka ka tabule yo shara la bla do no lu de kundo ko lu kumo do fasanta ka ke fetide parce que a fɔra ko bi ko jinɛ dafara. Umaru fana ye kanto a ma ko a ye n jiginna don min na k'an b'a don yɛrɛ dɔn yɛrɛ jiginna kira ka don an b'o don dɔn. A jiginna kala kira to yɔrɔ min na hali an b'o yɛrɛ dɔn parce que k'a jiginna ala kira kan k'a to jumadon fɛ arafa yɛrɛ. O tuma na an b'a faamu na ka fɔ fɛn o fɛn ni a dafara ka ban fɛn min bɛ tugu a la o de ye nagasi ye i n'a fɔ bukariw kɔ babu la ka fɔ jimaraw jiri ka nagasi. O tuma na nagasi o bɛ na fɛn dafalen na fɛn min n'a dafara nagasi bɛ na a na ala ka lemina dama. Bana bɛ ɲininkali kɛ ko kalo min ni a jɔra sisan ko mɔgɔw b'a sun n'a sɔrɔ dalilu b'a la. Rajaba kɔni ala kumana kan kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ ko lahɔrɔma kalo don hali n'a sɔrɔ a ma u ta o tɔgɔma kuranɛ kɔnɔ nka arisa nana bukhari ni muslim bɛɛ kɔnɔ ala kɛra ye u ta o tɔgɔma. Seli furancɛla kalo ani seliba kalo ani seliba mana kalo mana sa min jɔ jɔminɛ kalo ani muharam ko olu ye lahɔrɔma kalo ye a mana halisa la ten. Mais halisa kɛrɛnkɛrɛn sisan k'a fɔ ko arajaba ka sun sa halisaw kɔni bɛ mɔgɔw bolo u b'a fɔ nka halisa donnaw ka sɛgɛsɛgɛ la halisa kɛnɛma foyi t'a la kɔni parce que kitabu dilala kama yɛrɛ ka kuma u kan Ibn Hajar ye kitabu dilala donna wɛrɛ kitabu dilala. Mais k'a fɔ arajaba halisa kelen de bɛ mɔgɔ dɔ bolo ko arajaba tɔgɔ fɔ ko nafula dɔ ka k'a kɔnɔ fitamanciya b'a la walima sun dɔ ka k'a kɔnɔ o halisa kɛnɛma tɛ mɔgɔ bolo halisa t'a la dɛ mais halisa ɲuman de t'a la. Halisa ɲuman t'a la hali n'a sɔrɔ u bɛ tile ka sigi ka fɔ arajo la halisa ɲuman foyi foyi t'a la. Halisa minnu b'a la a bɛɛ halisa sigi halisa minnu martaba bɛ ɲɔgɔn ye kɛnɛya la dɔw dɛfu ye dɔw dɛfu yɛrɛ ka jugu a bɛ taa mawudu la mawudu ye halisa minnu ni mɔgɔw y'a dilan fɛn dɔ kan ka bonya o karaba ka don a la ko kira ko ten arajaba halisa ninnu bɛɛ o halisa sugu de ye halisa kɛnɛma kɔni t'a la u kɔni b'u fɔ dɛ hali su in na ne arajo ta u b'u fɔ. Mais ka fɔ k'u ka kɛnɛ de ta o de ye problème ye halisa kɛnɛma t'a la o la ni halisa kɛnɛma t'a la kaban kun t'a la ni mɔgɔ min b'a fɛ ka sun a la ni i bɛ sun kalo tɔw kɔnɔ cogoya min na i b'o ɲɔgɔnna de k'a kɔnɔ alamisa sun ntɛnɛn sun tile saba sun i b'o de k'a kɔnɔ. Mais ka sun a kɔnɔ ko arajaba tɔgɔ kama ko kalo lahɔrɔma kalo don halisa t'a la dɛ hali ni halisa fɔ a la nkalon don u bɛ kelen k'a fɔ dɛ mais tiɲɛ tɛ. Lahɔrɔma kalo naani in na min taara tɔgɔma ko sun ka k'a kɔnɔ o dan o kɛra muharam de afdalu siyam ba'da ramadan sharullahi almuharram ko sun ka fisa nafila sun bɛɛ ye sunkalo bɔlen kɔfɛ a la nafila sun bɛɛ la min ka fisa ni mɔgɔ min sunna muharam kɔnɔ o ye jamana kalo o ye lahɔrɔma kalo ye o de bɛ jɔ ka ban mɔgɔw t'o kuma fɔ u bɛ girin arajaba de kan halisaw karaba k'a fɔ a la arajaba lahɔrɔma kalo naani na muharam de fɔra k'a ka sun tɔ ninnu sun ma f'u la. O de la a nana kitabu dɔ kɔnɔ musannaf la li ibn abi shayba ko Umaru tun bɛ mɔgɔw bugɔ minnu bɛ arajaba sun o yɛrɛ k'a fɔ arasu in daminɛna ka Umaru ka wagati la ni mɔgɔ min n'a y'a dɔn mɔgɔ min sunna a b'i bugɔ n'i ma dumuni kɛ a t'i to yen parce que a b'a dɔn k'a fɔ ni nin ma dabila a bɛna kɛ bida ye min faga bɛna bonya. Ɔ bɔn Umaru y'a ka bugɔli min kɛ o ma se k'a dabila dɔw yɛrɛ bɛ arajaba bɛ sun sunkalo mangoro sun ka tila ka sunkalo sun ka fara a kan a dalilu bɛ min u t'a sɛbɛnnen yira o. U b'a kɛ ten de k'a ka di ye bon silamɛya tɛ diinɛ ko min ka di ye k'i b'a kɛ ten o diinɛ tɛ o ala kira de cira ko ka diinɛ yira a la k'a yira mɔgɔw la kira ma arajaba sun ko halisa t'e bolo a ma fɔ a ka sun halisa t'e bolo e b'a sun munna o tuma e bɛna diinɛ dɔn ka tɛmɛ ala kira yɛrɛ kan o ti ɲa o sabaw ma arajaba sun e b'a sun yɛrɛ kun jumɛn kan e bɛ diinɛ dɔn ni olu ye wa. K'a sɔrɔ Imam Maliki ka kuma na ko ni fɛn min ye ɲuman ye fɔlɔ mɔgɔw bolo ko de ye ɲuman ye kɔfɛ mɔgɔw fana bolo. Fɔlɔmɔgɔ mana min kɛ ɲuman ye dɛ o fana de ye ɲuman ye aw fana bolo mɛ fɔlɔmɔgɔ ma fɛn min kɛ ɲuman ye n'aw kɛ ɲuman tɛ parce que diinɛ yera olu de la sahabaw olu de b'a la kira nɔfɛ mɛ asaro t'aw bolo ko sahabaw tun mara jaba sun ko sunkalo mangoro sun o dalilu t'aw bolo aw b'a sun ka da kun jumɛn na. N'u ka mɔgɔ ka sun k'i bɛ ka mɔgɔ fari faga diinɛ na fɛn min ma f'i ye k'o kɛ o de diinɛ ye k'i bɛ ka mɔgɔ dekuraje ko alabato don alabato tɛ kɛ kunfɛ koyi n'i bɛ alabato de i b'a kɛ ala kira ka sira de kan n'i y'a bato i kunfɛ o ti ɲa o ye fili de ye ni mi sene te baraji foyi sara la ni amel sara ko bida bida bida jme munu mi re tago ke mi ma fuyi ko ke ngode bida ay ara kada ko bida sana ke ka kana kura ke alima mi fa ko na ke muni re ne kira mun fa ko ke ko ngani anyu ngani anyu ma o be baraji ma ngau wala nana hadi sala muslim ko nana abu hurairah la kala kala kala ko ina la yan zuru ila jisan kala tar mari farkulu fle ataw buna jina fle ngabe jina fle yan zuru ila qulubikum wa a'malikum kala ba dusuna ga barau de fle yud be ga barani ngara be dusun fle na sura bi ka kai ala kama no sura ala kama barau barani ngara be fle na la kala ka kai chugadu na be laje tin ya ra da wasuli mana bila mara kra ma ke tike barani na baramanyo dusuna be fle na sura bi ka kai limani ai no nyena eske bara bana suna ma fa na be flat no ala be dusku flat ga bara flat bosna bara be kala limani na ma bala kra ka suna ma ala ba la fi ala ta fi o ma dina de ga ku fe kan galo namara namara ka be sono kola ta dina ti ta no de abe fe na for minister bana ni tiaru na be gnye be ya ke di ala mago to la ku ka foga ke ba ga cha ala se jama kola ku ala be mbo ka mbo mana kiyenge hal na ke ndorando tota dina te jama koyde al ni jamana be ya ke ta to ka be ga sharia yi o ta ke dina ye de ni dalu ta la aya tu yi ala gara su munu fanyi na ara jaba suno rebe olu era kawa o be kile saba suwa o be tane la musa suwa o to su mi fore mo ke e uta se fo mi fe na mi era ma fie o ma na e hakli de ga wa ho ya te ga dina yere hakli de ni te ga ga dina ga ga hakli be ba ga mitru jo atana de ba sa hakli la o se kile jo o ma ngo be bla nga tu ga kra ni nga tu ko no fe o re dina ni ma ni ma do wala raja ba ko su ni mandalo fo ta la ko chimbo ite mo ka ke ba gasi do ka sa kire ma kile ba bulo ka bana ka fle ka ka kene o ta ke ba gasi bulo o ma ya to ya gala kra ka suna ke abi ga u ga jo suna mina suna fitin ga sa bira cha mai fa de suna fitin sara bo dilao bira cha ma fo ita la chef la mo yo ma fe ni sile wakati sira nu ma jisro o yo ta mi ngo sila o fana tla le ngo sila jisro la kire singna ta ka una tra ka ejme fu ya ko ni be na suna ma ko bara ji fla re be ni min bena suna ma wo ta ngo hage de to sarala ko la ko de bena suna ma kachu mama mwe ni nga baraji do ga pasara barake lu kufelai nora kume sa ba yinde nga nute sa ba re pasara pa go dalu tala ngo ko ku tabla pase ko lu wala ka sara yoka ala ka le mana da ma ala ka tuwati da ma tuwati da ma asbi ha ha sumana mako na alakara kubo su rewa na na bukari muslim na bada su fo doni aisha wala kali buna basi wala kali bukari muslim da kono kala kara kubo sumana mako na besu fo fitirin dara na mimi to o dama ko ko fitirin dara o kuma ni na flashu wa sumana mako na da mako dona yesu mara mako na suni fo ni dalumi alakara kubo suni kumi parce que farra be nafla ba nye fe nafla ba ko fe namna sile fo sa na flashu la nye fa don sila kɔfɛ a ɔ sugunɛ fara yɛ nafula de b'a ɲɛ fɛ o sugunɛ mangoro su ye nafula b'a kɔfɛ o tile wɔɔrɔ su ye o de kan ka tunu sugunɛ mangoro kɔ n'i bɛ nafula sɔrɔ i bɛ sun mɛ ala jaba ta dalu foyi kun t'a la karisa kelen tɛ mɔgɔ bolo k'a ka ɲi k'a tun tɛ yen o tuma ni mɔgɔ min b'a fɛ ka ala kɛra a dege ni sugunɛ mangoro jɔra a su n'a sera tile fila saba ye k'a lajɔ yoruba dɔ nana ko ni sugunɛ mangoro yɛrɛ donc ala kɛra kuma bɛ sunu fo fitinin mais tilancɛ la a ka jɔ halisa ma kɛnɛ n bɛ segin a la mɔgɔw b'a fɔ halisa kɛnɛma tɛ hali bulugumaramu yɛrɛ nana ko amadu ko halisa munu kari don bulugumaramu a b'a kɔnɔ donc o tɛ halisa kɛnɛma i bɛ se ka sugunɛ kɔnɔ bɛ sunu fo dɔɔni basi foyi t'a la parce que kira kuma bɛ ten mais ala jaba kɔni dalu foyi t'ale t'a la minnu bɛ tile wɔɔrɔ tile saba su ni fɛnw olu bɛ se ka kɛ a banna ala ka wagati wɛrɛ yira an na ala ka limaniya d'an ma ala ka sabati d'an ma. Allahu akbar.